حسین حسین حسین حسین حسین حسین یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی جہان و بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننگا سپاہی برپا یوں اہل حوث نے شہیدوں کے لاشوں پہ ٹنکے بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا مرکز سے بنت محمد سیاشب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے وہ سیدھا کرتے میں ایک لاش بے سر سارا تیروں سے چلنی پڑا ہے مارے ہیں سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے کہاں ہے میرا لال عباس بولو پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا کہ زہرا کی تھر رائے غازی جدا تن سے سر تھا شان کٹے سے غموں یا سو حسرت میں مجروح مستر، کہے کیا کہ دریا کنارے پڑے سے سوئے القماب جو بی بی نے دیکھا، وفاؤں کے ساحل پہ جھنڈے گڑے تھے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید. ستائی تھی زینب جو وحشت کے جنگل میں حیدر بنی تھی، کبھی خاک اڑاتی کبھی اشک پیتی، جو خنبے کے پہرے پہ تنہا کھڑی تھی، سکینہ کے ساقا کو آواز دے کر شاہ دین بکا کر رہی تھی، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید. کبھی رو کے کہتی کہ بابا کہاں ہو، شہیدوں کا نوحہ تھا اس کی زبان پر، اب کس طرح اس کے غم کا بیان ہو، ہمیں بھی سعادت ہو نصرت کی حاصل، ہمارا ضرور امام زمان ہو، حسین حسین حسین حسین حسین.